Grasi dugin zurekin migratzaileak aipatuko ditugu. Egunon, Grasi? Egunon. Eta migrazioari buruzko lege berri bat nahi duzu aipatu? Bai. Migratzaileen babes eskubideen galde egiteko moldeak arraberrituak izanen dira. Otsail huntan lege berri bat agertuko da. Mementuko, legearen xehetasunak ez dira finkatiak, bainan lege proiektua migratzaileen alde obratzen duten elkarter presentatua izan da urtarriraren 11an. Mementuan proiektu bat da, 11an aipatuak izan diren arau guztiak ez dira bortxaz atxikiak izanen. Argiki, proiektu horrek migratzaileen burutik frantziarat jiteko nahiaren kentzeko xedea erakusten du. Baldintzak gogortzen ditu, eta babes galdeegileak eta migratzaile ekonomikoak behesten. Hauek, zailtasunak ukanen dituzte frantzian onartuak izaiteko. Lehen-lehenik, babes eskubidea hiru hilabete barne galdeegina izan beharko da prefeturetan orain arte 4 hilabete bazutelarik. Jakin behar da, hilabete bat baino gehiago pasatzen dela hitzordu bat finkatua izan aintzin, eta geroago, dosier horien muntatzeko, dokumentu guztiak eskuratzeko behar dela oino haine zenbora. Prefeturetan, postu berri batzu idekeak izanen direla hitzemana izan da, bainan, beste lan batzuetako atxikiak izanen omen dira, nola hala, kanporatuak izan behar diren migratzaileta sarduratzeko. Babes eskubidearen dretsua ez delarik onartua, 2 aste ukanen dituzte kontra egiteko, orain arte hilabete bat bazutelarik. Hor ere, usu beste dokumentu batzu behar dira eskuratu, eta horrentzat denbora behar da, jakinez beren sor erresumerarekin harremanetan txartu behar direla. Errenen daukuzu zer den dublinatzea? Bai, dublinatzea. Bestalde, Europan sartzean, Europako beste erresuma batean erregistratua izan den migratzaile batek, ez du babes eskubiderik Frantzian galde egiten ahal. Erresuma hartarat igorria izanen da. Funtsean, jadanik hala da migratzaile parte batentzat. Frango, Italia eta Greziarat igorriak dira, handik bai dira Europan sartu. Hori deitzen da, frantsesez, Dubline. Dublin hirian, egina izan baita akordio hori. Lege berri horrekin, beste erresuma batean erregistratuak badira, prefeturetan babes eskubidea galde egiteko mementuan, arrestatuak izaiten ahal litaizke, eta Europan ezagutu duten lehen erresumaratik horiak berehala. Bestalde, erretentzio zentroetan, atxikitzeko ahalak handituak izanen dira. 3 hilabetez, 2 eterdiren ordez. 2016an, 1,000 pertsona arrestatuak izan dira paperik gabe, horietarik 13,000 kanporatuak izan dira. Abenduaren 12an, ministerial zirkular batek erraiten du zentro debergement delakoetan, prefeturetako langileak sartzen ahalko direla eta kontrola batzu egiten ahalko dituztela migratzaileak nundik heldu diren eta zer dretxo duten ikusteko. Elkarteak kisu dira, orain arte toki horiek, babes toki batzu baiziren. Azaroaren 20an, beste zirkular batek prefeter galde egiten du dretxori gabe direnak lehen bai lehen Frantziatik kanporatuak izan diten. Lege berri horrekin, babes eskubidearen dretxoa dutenak lehen bai lehen onartu nahi dituzte, 80,000 hemendik eta 2019 arte hortan, eta beste guztiak lehen bai lehen kanporatu nahi dituzte. Eta beraz, bakarrik diren adingabekoentzat zer pasatzen da? 18 urtez petik duten gazteen egoera gogortu da. Legez, Europar legez, baldintzagabeko babesaren dretsua dute, ed soziala l'enfanz delakoaren babesaren dretsua. Baina, Frantziak eskubide horiek aldatu nahi ditu eta adin gabeko gazte batzu bezala tratatuak izaiteko orde, migratzaile batzu bezala tratatuak izan diten lehen-lehenek. Jadanik, batzu, mugetan haizatiak dira, hauren eskubideen konbenioak diolarik garbiki adin gabeko guziek babesaren dretsua badutela eta berehala ed soziala l'enfanz deitu behar dutela. Europan, 2015 geroz, Europatik kanpoko erresuma batzuekin kontratu batzu eginak dira. 4 miliar euro xahutuak dira migrazioa kontrolatzeko, bainan Diru horren, ehuneko 98%, orain arte, erresuma pobren garapenaren zat xautzen den dirutik heldu da, FED, Fonde du Developpement delakotik. Europak galde egin du erresuma horier, migrazioa muga dezaten, eta Europako erresumetatik, kanpuratuak diren pertsonen itzultzea onar dezaten. Europarekin, eztabaidatzen dutelarik, diru laguntza zonbaiten lortzeko, bi baldintza hauek inposatuak zeste, migrazioa mugatzea eta hemendik kanporatuak berriz onartzea. Diru laguntzak emana dira migrazioa gelditzeko, Afrikako erresumer emanak diren laguntzak, 1,8 miliardetatik 2,8 miliardetarat pasatu dira. Iduriz, politika horrek ez du ondorio handirik, partitu nahi duenak beti atximaiten baitu molde bat. Frantziak, Niger eta Txaden migrazio bulego batzu ideki ditu, iduriz, Afrikako migrazio bidean beste batzu ideki nahi ditu, migrazioa kontrolatu nahiz, eta ere, noron hartzen duen hautatuz.